मन सच बोला है वो हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें कभी बोलूं मैं कभी बोले तू आई लव यू छुपाए रखा शोला दबाए रखा अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा राज हमने अब खोला है गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है वो हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जीने बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करूं बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करूं की डोर बंधी है चुप चुप संग डोरो तेरे संग जीवन की डोर बंधी है मैं सपनों का सागर तू प्रेम नदी है अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा चांद चकोरी दुनिया में राम कसम तू रहे दिया में हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करूं बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करूं दिल में दिल पर तू रहता है खुदा गवाह हम कहता है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें उसमें शामिल तेरा नाम दो लफ्जों में करता हूँ मुक्त से के साथ तमाम मैं शायर हूँ मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुर्कत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करती ये बातें पर्दा नशीनों से, तेरे बाजार छोड़ो छेड़ में है जबीनों से। हे अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, उसने हमेशा रुका रहता है, खुदा का हम सच कहना है, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जी बोलो ना मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जी बोलो ना मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जी बोलो